στον άστρον θωριές. Ποτάμια αχνά, ελάτια δάφνες μυρτιές. Την καρδιά στον δράκον σπηλιές, αι τον φτερά κι ανέμον μαύρες φωλιές. Την καρδιά μου, αχ φωτιά μου, όποιος δει να του πει να έρθει κοντά μου, μην αργεί. Αιδώνει εσύ πλανεύτρα στα